En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Den igangværende valgkamp til det valg, vi endnu ikke kender datoen på, den fylder rigtig meget her på dagen. Hvor vi selvfølgelig allerede sent i går aftes modtog det andet afbud fra Dansk Folkeparti, som havde fået tilbudt, at vi kunne have en snak med partiets formand Morten Messerschmidt om de politiske initiativer, men partiet også har. Men han valgte at melde afbud, hvorefter vi fik tilbudt René Christensen, hvorefter han valgte at melde afbud. Så jeg vil sige, den sådan rent kalenderlogistiske ting er i hos DF næsten lige så kriseramt som partiets tilslutning i meningsmålinger. Men når vi så lige er over det, så taler vi om nogle af de andre ting, som jo er på dagsordenen i den her uge. Og altså, det er jo interessant, at nok dagens største historie, det er, at nu er slagsmålet mellem Jakob Ellemann og Søren Pape gået i gang om, hvem af dem, der er bedst egnet til at være de borgerlige statsministerkandidat. Og hvis jeg var Mette Frederiksen, så ville jeg sige, det har jeg ventet på med længsel, så nu er kampen om at sætte det borgerlige Danmark helt ud af spillet gået i gang med en lille, frisk borgerkrig mellem de to pæne mænd. Så det takker vi selvfølgelig mere om i den her første time, hvor vi også tager hul på ugens bamsesnak. Så jeg har ikke andet at sige lige i den her omgang andet end at sige velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Og hvis du skulle sidde inde med et oplagt bud på en modtager af Fidusbamsen, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Jeg håber, vi er med på Facebook-teknikken lige... Tjek op på det, for det virker ikke, som om vi er på Facebook lige nu, men det kommer vi lige om lidt. Og ellers så kan jeg jo stille spørgsmål og kommentere til det, vi taler om her. Og nu skal jeg byde velkommen til Berlingskes erhvervsredaktør, Thomas Berndt Henriksen, der er med os. Thomas, her forleden dag, der skrev du, at boligejerne, de skal være glade for, at renterne nu pisker i vejret. Altså, siden hvornår skulle man være glad for, at renterne, man skal betale for sin boliglån og sådan noget, det plejer at være den anden vej rundt, gør det ikke det? Jo, det gør det, men man kan jo også sige, at der er en stor pædagogisk opgave lige nu, man kan så også sige for medierne, men også for realkreditinstitutterne, i at forklare deres boliglånerne, hvad det er, der foregår i verden. Og det, der var mit andet forleden, det var sådan set lige at prøve at give lidt perspektiv på, at renterne stiger. Fordi det er jo klart, og det synes jeg, man skal stå ved, at den her oplevelse af, at man altså går fra 0 til noget i rente, jo for mange kan opleve voldsomt, fordi man sådan set aldrig i sidste 10 år oplevet andet, end renten faldt. Ja, hvis vi går tilbage, skal man sige, at renten i Danmark er jo faktisk faldet nærmest i 40 år. Og det vil sige, det vi står i, det er jo på en vis måde et seismisk skift i renterne. Og der synes jeg, der var en opgave i at kategorisk forklare, lad os lige prøve at få et større perspektiv på den renteudvikling. Okay, og hvad er så det større perspektiv, som du tegner op? Ja, bunden er jo, at når man kigger på, at inflationen pisker i vejret, og når man kigger på, at vi altså ser, at renterne skal op, så skal man ligesom prøve at sige, hvad er det egentlig, der foregår i renterne lige nu, markederne lige nu? Og folk har jo i høj grad stiget sig blinde på de helt korte renter, men det man glemmer, det er, at der er ligesom to renter i verden. Mm. Sådan, hvis man gør det sådan meget, står det meget hårdt. Meget klart op. Der er en lang rente og en kort rente. Og hvis man boliger, så er man mest optaget af den lange, er man ikke? Jo, det burde man måske være. Nu er det jo sådan, at hvis man kigger på de danske boliger, så er der en del af mange store del, der har en rente. Men vi må sige, det som er på spil lige nu med inflationen, det er en så i virkeligheden voldsom begivenhed, at vi er jo tilbage, at du er også økonom, At når vi kigger på det, der er mange, der slet ikke ved, hvad inflation er, og nu er vi der igen. Det tror jeg dog lige. Også der levede i 70'erne. Ja, men jeg tror, der er også yngre mennesker, der hører det her program. Men man kan jo sige, hvis man skal finde moderne generationskløft, så er det inflationen, der ligesom er den definerende forskel på, når man kigger på ens CPR-nummer. Okay. Men det, der står på spil nu, er jo, at inflationen er stigende. Og det, der vil ske, hvis inflationen slipper løs, vil jo være, at vi kommer i en situation, hvor renterne vil stige meget mere, end de allerede er steget. Og det er jo den situation, centralbankerne står overfor. Og det vil sige, at det, der er på spil nu, er faktisk, at centralbankerne lige nu skal sørge for så vidt muligt at få puttet den der spøgelse tilbage i flasken. Fordi sker det ikke, så kommer renterne til at stige væsentligt meget mere, end det vi overhovedet ser lige nu. Og det gælder ikke bare den korte fleksrente, det kommer også til at gælde den lange rente. Fordi hvad er den lange rente egentlig? Mange mennesker har ikke et forhold til den lange rente. Hvis jeg skal lave sådan en god tommelfingerregel. Hvis man regner med, at sådan en almindelig økonomi kan vokse med sådan 1,5-2%, sådan en veludviklet økonomi som vores. Så er vi glade. Så er vi glade. Det er sådan den ene del af en god tommelfinger. Den anden del, man skal lægge oveni, når man kigger på, hvor den lange rente skal være, det er, hvad tror du, inflationen er på lang sigt? Og så kunne man lave en lille quiz til læserne og sige, hvis de nu forestiller sig, at de tror på, at inflationen er der, hvor den har været de sidste mange år, nemlig et par procent, så kan man lægge de 2% oveni de, nu siger vi 1,5%, så har man en lang rente på 3,5%. Men hvis man i stedet for har, at vi begynder at frygte en inflation permanent på 5%, så skal vi altså lægge 5% oven i 1,5%, og så taler vi en lang rente på 6,5%. Og jeg kan lige sige, at forleden dag, der var vi altså oppe i, at den lange rente, altså det, og det er så den risikofrie rente. Hvis vi har en realkreditrente lige nu på 5%, hvis vi taler om en lang rente på 6,5%, så kan vi godt lægge i hvert fald en procent oveni, så snakker vi altså en lang realkreditrente, der skal op i 7,5-8%. Det lyder dyrt nu. Ja. Jeg begynder allerede at slå mig på lommen. Og derfor er der faktisk noget at glæde sig over her, fordi... Nå. Og det er det, der så er pointen, og det er jo derfor, jeg skrev min klumme, som jeg gjorde. Det er, at det vi ser lige nu, det er godt nok, at de korte renter stiger, fordi nu ECB, altså den europæiske centralbank, og dermed også Lars Rode over i den anden vores nationalbank, vil sætte renten op i næste uge. Mm. Ja, det har det allerede annonceret? Ja, det er i hvert fald forventningen, at vi vil se en ordentlig, man kalder det en jumbo-rentestigning. Det er sådan helt og tilbage. Og hvad er det? Er det sådan en halv eller en helt procent? Det er en 3/4%. 3/4%? Ja. Hvor længe? Det er den største rentestigning siden 1998, og den får vi lige i hovedet i næste uge. Men pointen er, det vi ser lige nu, som er faktisk opmuntrende, det er, at de lange renter er faktisk ikke steget så meget. Og det vi har set, det er altså, at de centralbanker, de meget hårde signaler, ikke mindst fra den amerikanske centralbank, har gjort, at den her lange rente, der ligger derude og er 30 år, og hvor vi altså nu lige har sagt til hinanden, at hvis vi regner med en inflation på 2% og en langsigtet vækst på 1,5%, så er 3,5% et fornuftigt sådan niveau, hvor den skal hen. Og der ser vi altså, at den faktisk ikke er steget så meget. Det ved godt, at når man kigger på en realkreditlån med 5%, så kan det lyde, som om den er steget meget. Ja, men når vi kigger på, at den frygt og den høje inflation, vi har på 8%, jamen så er de lange renter faktisk ikke steget så meget. Så den kamp, centralbanken er i lige nu, det er kampen om at sørge for, at du og jeg og os tre, der sidder herinde, ikke begynder at sige, at jeg skal op til chefen og bede om at få 4-5-6% oven i lønnen. Fordi, der har vi allerede været. Jamen, hvordan gik det? Vi fik ikke noget. Nej, vi fik ikke noget. Nej, der kan du se. Men det er jo den kamp, der foregår lige nu. Og det vil sige, det handler om nu, det er at sætte stier blindt på og sige, og hæppe lidt på de der centralbanker i forhold til, at de får knust vores forventninger om, at inflationen kommer vejet op. Og sker det, så har vi balladen. Det er det, vi kalder for løn- og prisspiralen. Ja, og det er den, der skal knækkes nu. Og der er den amerikanske centralbank, og nu, det lyder altid utroligt, så lad os kalde mig til Jerome Powell, han er sådan en pæn, midaldrende hvid mand, at han har været ude med nogle ret hårde signaler om, at de vil altså blive ved med at sætte renterne op, indtil at de har fået knust inflationen. Og det er jo et utroligt vigtigt signal, fordi det, der ikke måske, er jo, at vi kommer tilbage til det, vi havde i 82-83. Tror du på, at vi kan, fordi det er jo det, der interesserer alle. Altså den her inflation, som vi gamle mænd, der hvide mænd, der sidder herinde, godt kan huske, og det nu er vendt tilbage. Tror du på, at man kan få bugt med det internationale problem i en overskuelig fremtid? Jamen det tror jeg faktisk på, fordi der er selvfølgelig et men. Der er det men, at Og jeg vil sige, det mindre er jo, om politikerne kan acceptere, at man gør det. Poul Folker, som var den, der knækkede inflationen i 70'erne, han er en meget ikonisk figur, den her 2 meter høje mand, Poul Folker, som besluttede sig for, at det var nødvendigt at knække ryggen på inflationen i USA. Og det gjorde han så i slut 70'erne, starten af 80'erne, og er stadigvæk den. Og da Paul taler forleden dag, der henviser han direkte til Poul Folker. Og det vil sige, at der er altså, man og sagde meget klart, vi er nødt til at få inflationen ned. Og vi må håbe på at stole på, at den stålfasthed omkring inflationen er der. Fordi det har jo været fantastisk for verden at have den her æra og lav inflation. Fordi lav inflation gør, at vi ligesom, netop når vi nu skal forhandle løn, så har vi ikke de her store kampe om, hvor vi skal poppe på 4-5-6% i lønstigninger, som kan ødelægge det hele. Så det, hvor vi skal hen, det er, altså sådan et scenarie med negative renter og sådan noget, det er skidt, eller nul, det er skidt. Ja. Der kommer vi fra, og vi skal helst ikke over til den der verden, vi havde start 80'erne, slut 70'erne med kæmpe inflation og negative realrenter også indimellem. Ja. Så vi skal tilbage til det scenarie, som vi havde for, ja, det er vel ikke så mange år siden, 10-12 år siden, ja, med sådan 2-3% i inflation. Det er fint, 1,5 måske, men ikke mere end det. Det. Vi skal hen til det der scenarie, det er det bedste for økonomien og for stabiliteten. Men det er også, der er en voldsomhed i inflationen, som man ikke helt kan se, men som vi faktisk har set prøve på i dag, hvor vi har set et regnskab fra ATP, der har tabt, nu kan jeg ikke lige huske, om det er 36 eller 46 milliarder, et kæmpe 2-cifret milliardbeløb, der er tabt i formuerne. Og hvad er de tabt på? De er tabt på kurstab på lange obligationer, fordi renterne er steget. Og det er jo altså folks pension, vi snakker om her. Det er altså penge, og det er det, inflation er utrolig voldsom kraft, fordi det udhuler værdier, det udhuler formuer, og det gør også, at vi får den her udvikling, hvor lønningerne kan komme ud af kontrol. Men ser du fra centralbankerne hold, fra politikerne hold, noget ønske om at fastholde en høj inflation? Nej. Der skal vel bekæmpe... Altså, men der er vel rimelig konsensus om at bekæmpe det her uvæsen, ikke? Ja, men det vi så i 70'erne, og faktisk, hvis vi nu skulle være sådan lidt... Hvor jeg egentlig synes, jeg hørte dobbelt signal fra den danske regering, det var jo, at det, der var problemet i Danmark i 70'erne, var jo, at Anker kunne ikke finde ud af, hvilket mål han skulle følge. Det ene år var det inflation, det næste mål var det betalingsbalance, så var det statsfinanserne, så var det andet. Det, der sker, når man har krise i økonomien, og forløbet går det jo stadigvæk godt, det er, at hvis politikerne for dem siger, at nu synes vi ikke, at inflation er vigtigere, fordi det er vigtigere at få folk i beskæftigelse, så er det jo, at inflation, man accepterer inflationen. Og det er jo den debat, vi egentlig ser dukke lidt op herhjemme i Danmark også. Vi havde statsministeren forleden dag, der godt nok talte om inflationen, men sagde for hende, var beskæftigelse meget, meget vigtig. Ah, ja, ja. Og det vil sige, at vi i Danmark er jo blevet vandet til, at via ECB og via den amerikanske stramme, er vandet til, at vi havde lav inflation. Men i virkeligheden er der jo den her hensyn til beskæftigelsen, at hvis vi pludselig har, jeg ved godt, det lyder fuldstændig mærkeligt, når vi rekordlav ledighed, men har vi pludselig 250.000 ledige, så bliver politikere lidt mere til at ryste på hånden, når det gælder, hvad man skal prioritere. Og det er vel også lidt det der med, at man smider penge ud for at hjælpe nogle grupper, ja, i samfundet. Altså man fører ekspansiv finanspolitik, som det, ja, hedder. Og det risikerer man jo at gøre, når man skal gøre de her to ting. Men hvis jeg skal pege sådan på to ting, hvor jeg synes, man sådan virkelig, hvis jeg siger, hvad er det, man skal holde øje med den kommende tid? Jeg synes, man skal holde øje med helt klart, om der er en vilje til stadigvæk at sætte renterne op i den amerikanske centralbank. Og det er sådan det, man kan sige, det positive scenarie. Men man må også sige, når man kigger på Europa, at man kan blive voldsomt bekymret. Fordi vi jo netop ser mellem Nord- og Sydeuropa, at højere renter gør virkelig ondt på de sydeuropæiske lande. Og det er ikke mange år siden, vi havde en gældskrise. Så spørgsmålet er, om i virkeligheden, om den her enighed i Europa, om hvad vi skal gøre med det her, om den er tilstrækkeligt til stede. Fordi de højere renter gør det sværere for de her sydeuropæiske stater. Meget gældsatte stater. En meget lang historie med underskud på de offentlige budgetter og så videre. Og der ligger i øjeblikket en indre konflikt i Europa mellem de lande som Danmark, Holland, Tyskland, som gerne vil holde inflationen ned, og de her lande, der siger, vi kan ikke bære højere renter. Men de plejer jo ikke at vinde dem nede sydpå, vel? Nej, men vi ved så også, at det er jo der, det er jo, vi er der kigge på sådan en grund præmis omkring, hvilket ramme Danmark fører økonomisk politik i. Men Thomas, kunne man så ikke gøre det, som jeg ser i hvert fald Alex Van Opslark og andre og sådan, skal man sige, liberale kræfter sige, det der fastkurspolitik, det kan vi da bare droppe, og så, altså, kan det hjælpe på det her problem her? Ja, det kan det på en måde. Man kan sige, at det, vores erfaring fra fortiden er jo, at vi har jo prøvet det, fordi vi var, og nu bliver vi er helt tilbage nu, men i efterkrigstiden var vi først på dollaren og på pundet. Men fordi, og følge det. Og følge det. Og det virkede jo ikke, fordi at de havde ikke styr på inflationen, og det gjorde, at de var ikke et stabilt anker. Det vi må sige med fastkurspolitikken er jo, at ECB og D-marken før det, altså euroen og D-marken før det, har været stabile anker, fordi at de har bare sørget for, at inflationen var lav, og det vil sige, så er det et godt sted at følge. Ideen om, at man smadrer fastkurspolitikken i morgen, vil jeg bare sige, at jeg synes, det hører til i afdelingen af skøre idéer. Mm. Fordi det at ændre det, er der simpelthen ingen politisk vilje til, fordi det er en så grundlæggende ændring. Dansk erhvervsliv har vendet sig til, at der er en ro på, og hvordan pengepolitikken er indrettet, mens man i Sverige er vendet til, at det pisker rundt over det hele, og man har en valuta, der flyder rundt. Men det er andre slags virksomheder. Her er et spørgsmål. Jeg skal lige sige, ja, fordi det er Thomas Berne Henriksen. Vi har en meget, meget emsig lytter, der hedder Nana Schmidt, fordi hun siger, at vi må ikke afbryde dig. Samtidig så beder hun mig om at stille dig et spørgsmål. Så det er jo meget, meget svært. Man skal sige, det er måske egentlig meget moderne at være så selv på sig selv, at man stiller nogle trav, der ikke kan lade sig gøre. Men hun spørger, hvad er prisen for Nordeuropa for at skåne syden? Og det er et spørgsmål stillet af Nana Schmidt. Og det, det spørgsmål er faktisk rigtig, rigtig godt, fordi den pris, vi jo risikerer, det er jo, at vi risikerer en varigt højere inflation. Og lad os lige minde om, hvad vi kommer fra, og hvorfor den periode, vi er igennem, er så uhyggelig, den periode. Det er jo, at det, Christine Lagarde gør, og det bliver en lille smule lidt indviklet, jeg skal nok prøve at forklare til en hul, men det er, at hun beslutter sig for at holde sammen på det hele, at hun køber med arme og ben også sydeuropæiske obligationer for at understøtte renterne i Sydeuropa. Pakten lige nu inden for ECB er, at hvis renten, at man ikke lader de italienske statsrenter, selvom det ikke kører godt, så holder man sådan set snor i dem ved at lave opkøb og sørge for, at man laver lige opkøb af forskellige slags obligationer, således at italienerne ikke får en meget højere rente end den tyske rente, selvom de har en meget højere gæld. Det er et kompromis. Og vi så jo her, da der var uro i Italien, at faktisk de italienske renter begyndte at køre væk fra de tyske. Men så igen fik man sådan en slags pagt, hvor hun har lovet. Men der er en indre konflikt i Europa om den her rente. Og prisen for den kan være, at man i Europa ikke får så godt styr på inflationen, som tyskerne sådan set vil insistere på. Og derfor ligger der og ulmer en konflikt, som man skal holde meget øje med. Og man må håbe, at det bliver det danske, tyske, hollandske synspunkt, der vinder. Men prisen kan være, at vi altså står og har en ny problemer med dybe økonomiske problemer i en række sydeuropæiske lande. Og det er prisen, og det vil komme til at gøre ondt på den økonomiske velstand i hele Europa. Sidste spørgsmål, og det er fordi, vi skal lige hjem igen og sådan være meget konkrete over. Og det er et spørgsmål fra Dorte Barkley Rasmussen, som skriver, jeg er mest optaget af den rente, jeg skal betale for at have penge i banken. Og der er der jo gode nyheder, kan jeg forstå. Ja, og det er jo, og det minder også bare om, at det der negative rente, vi har været igennem. Man skal bare huske, at negative rente, alle har synes det var skønt, alle har følt sig ufattelig rige, og de har set huspriserne eksplodere, og jublen har været endeløs i et lille bitte land som Danmark, hvor vi har haft en sund økonomi, og vi har nydt godt i det lave rente. Bundlinjen er, at de afspejler bare, at den underliggende globale økonomi har været så svag, at det har været nødvendigt at have nul eller negative renter. Men nyheden er jo nu, at vi bevæger os med faste og sikre skridt væk fra det der utøj, der hedder negative renter, og forestillingen om, at man skal betale penge for at have dem opbevaret, som har været med til i virkeligheden at føde en form for konflikt i vores samfund mellem bankerne og forbrugerne. Men det er simpelthen nødvendigt at komme tilbage til en mere normal tilstand, som giver mening for folk, og hvor vi får en mere realistisk fornemmelse af, hvad renter skal være. Okay, så vil jeg lige bare til SS. Kan vi simpelthen konkludere, at det er ligesom det altid er, når økonomer snakker om økonomi og renter og sådan noget, at det sted i Europa, det vil være bedst at opholde sig, det er i Schweiz? Nej. Det er ikke der, jeg kommer hen. Jeg vil faktisk sige, at jeg synes, man skal være taknemmelig for at være i Danmark, hvor vi har et... Jeg synes faktisk, man skal være taknemmelig, fordi vi i Danmark har et meget avanceret, meget veludbygget realkreditsystem, som gør, at alle mennesker i Danmark har adgang til et billigt realkreditlån. Der er ikke ret mange samfund, hvor det lader sig gøre. Og det er en af grundene til, at vi har vores enorme velstand. Det, hvor man forbrugerne skal være opmærksom på nu, det er, hvis jeg skal efterlade én ting, som alle skal holde øje med i den kommende tid, det er faktisk de lange renter. Signalet om, at det hele går af helvede til. De kommer fra de lange renter og ikke de korte. Og så skal man tilgive nationalbankerne, at de hæver renterne, fordi det er en god sagstjeneste. Godt. Thomas Bjørn Henriksen, Berlingskes erhvervsredaktør, tak fordi du kom ned og forklarede os, hvorfor vi skal glæde os over de høje renter, i hvert fald de stigende renter. Det var sådan, det var. Ja, Torben Steno. Vi kunne jo måske hoppe ud i det der, ligesom er dagens store politiske historie, som fylder en hel del. Det er jo, at Ellemann jo nok føler sig presset til at gå i flæsket på Pape, selvfølgelig på en, på en god måde, forstå på den måde, at det er jo en politisk diskussion, der handler om de konservative 2030-plan, hvor han har sat et ret voldsomt angreb ind i dagens udgave af politikken. Og der skriver han, der siger han, det kan gå hen og blive direkte ødelæggende for den borgerlige bloks mulighed for at hente en valgsejr hjem, at de konservative bebuder besparelser på den offentlige velfærd for 17,8 milliarder kroner, uden at sætte adresse på dem. Og hvis man ikke vidste, det var Jakob Ellemann, der havde sagt det, så kunne det jo fuldstændig lige så godt lyde som en finansordfører fra Socialdemokraterne eller SF. Ja, det er jo en kritik, der handler om, at Pæbes, hvad skal man sige, højere kurs, mere liberal kurs, kunne man sige, hans 2030-plan, de konservative økonomiske politik, simpelthen skræmmer midtervælgerne væk, og dermed muligheden for, at man kan få et blot styre. Det er jo et synspunkt, jeg tror, sådan en som Claus Hjort Frederiksen deler, fordi han har jo mange år abonneret på den her Hjort-doktrinen, hvor man jo ligesom skal skrue lidt ned for de store baroner, og være lidt mere velfærdsorienteret. Det er i hvert fald også der, som Venstre har placeret sig. Men de kan jo også se på, at de konservative har fået meget succes med at køre den her linje. Og nu er det jo så det her med, at det er jo ligesom, du siger, et eko af Socialdemokraternes kritik. Og Socialdemokraterne, de kan jo så bare læne sig tilbage og sige, det er jo fint, det her. Ellemann er måske ikke helt præcis, når han siger, altså han råder lidt tingene sammen, har jeg indtryk af, når han siger, at de konservative, de kører grønhøsteren hen over det offentlige budget, siger, at de skal spare 0,4%. Det er jo altså set før, vil jeg sige, at man laver effektiviseringer i det offentlige. Det er jo faktisk meget mildt greb. Og finansiere skattelettelser med det. Det er så ikke helt det, som de gør. De fører faktisk pengene tilbage igen. Man kan sagtens kritisere grønhøsterne, om det er hensigtsmæssigt. Det er der mange, der gør. Om det er en god måde, og man ikke burde gå ned og se de enkelte dele, frem for bare sådan bevidstløst køre det hen over alle de offentlige budgetter. Men det er lidt en anden diskussion. Han rammer ikke helt præcist Ellemann, men det er også ligegyldigt. Signalet er sendt. De konservative er fører et overbud. Det er i hvert fald det, der er synspunktet, som skræmmer midtervælgerne væk. Man kan sige, Ellemann stod jo i den position allerede. Så nu, altså den position, der er, at det er ham, der er den midtsøgende. Ja, den er ansvarlige. Det er ham, lever op til, hvad skal man sige, altså det, som han bliver drillet med, at han er skabsradikal og vil gerne kunne lave noget hen over midten. Men når han bliver angrebet for at være skabsradikal, så plejer det jo altid at være at køre mere på værdipolitik. Men her kan man sige, vælgerne kan jo se forskel på hvad hedder det, de to partiers økonomiske politik. Der er også nogle af vores lytter her, som siger, at for eksempel Adam Olesen Damkær, han skriver, det som Venstre gør her er skadeligt for Blå Blok, de går SR'erne. Og det synspunkt tror jeg, der er en del, der har. Det er sikkert. Ja, jeg kan jo ikke tænke på det. Altså, det er jo det, helt indlysende, at det, som de konservative gerne vil med de her meget store besparelser, med de her 18 milliarder og alt muligt, det kommer jo ikke til at ske, for det kan de ikke få et flertal for. Selvom Søren Pape skulle blive statsminister, og så kan man så sige, så det tager vi helt stille og roligt. Det, der i hvert fald er, man kan sige, læren af det her, det er, at chancen for, at Søren Pape skulle blive statsminister, den er der altså måske reduceret ved, at Jakob Ellemann nu gør, hvad han kan for at undergrave ham, i stedet for at sige, fordi hvis man skulle sige, at hvis han virkelig ville en blå regering for enhver pris, Ellemann, så skulle han holde sin kæft og så se på meningsmålen og sige, jeg har ikke en chance for at få den statsministerpost, fordi Søren Pape er dobbelt så populær, og de konservative står til en markant fremgang. Så kan man så sige, at det betyder nok heller ikke så meget, fordi hvis Ellemann skal slippe ud af sit formandskandidatur, eller ikke kan, men med statsministerkandidatur, og bevare en eller anden forhåbning om at stadigvæk være leder af Venstre, så er han nødt til at gøre noget for egen vindings skyld, og det har jo ikke noget, og man kan sige, hvis der er nogen, der er glad i dag, så er det Mette Frederiksen. Ja, det er helt enig med dig i. Det er helt enig med dig, rent taktisk, er det nok kan, det mest åndssvage, man overhovedet kan gøre. Ja, det er egentlig, altså, jeg skal, men man kan jo sige, jeg tror heller ikke, det er alle venstrefolk, der klapper hænderne af det her, men man kan sige, eller man kan se på Pape, han er skide ligeglad med midten. Han kører rent blot, og i gåsøjne forsøger at skyde sig igennem, som det hed. Da Venstre faktisk kørte med nogenlunde den samme taktik i 90'erne, der var der rollerne faktisk byttet om. Mm-hmm. Det var de konservative, der var midtsøgende og velfærdsorienterede, og så var det Venstre, der kørte. Ja, vi privatiserer stort set alt, og vi kører bare igennem. Troels Lund Poulsen, han vil afskaffe folkepension, da han var VU og sådan noget. Så det, men nu er andre nye toner. Men det er fint nok. Men man kan sige, det er også et signal om til de konservative. Altså, vi finder os ikke i, at I kører sådan en freerider-taktik, hvor I kun tænker på det konservative folkepartis stemmemaksimering. Mm. Det gider vi simpelthen ikke. Altså, nu, hvis det skal være på den måde, så kører vi vores strategi, og den indbefatter, og vi også angriber jer. Men spørgsmålet er, om den blå blok derved taber sammenlagt. Den risiko er der selvfølgelig. Men venstrefolkene er jo, det er jo tydeligt, dødhamrende trætte af de konservatives vælgermaksimeringsstrategi, hvor de ikke tager hensyn til noget ifølge venstrepolitikerne. Hvis man sådan tænker på landets ve og vel, og synes, at det ville være godt, at Danmark fik en blå regering, så kan vi da i hvert fald sige, at det er nok ikke det, der ligger flertallet af de blå partiers politikere på sinde. Nej, altså, de vil sgu egentlig nok hellere, det er sådan lidt, vi vil hellere slå tæskeløs på hinanden, end at vinde i fællesskab. Og det man siger, Pape har jo meldt sådan set rent ud, du ved, han skal ikke lave nogen regering hen over midten, og han er klar til at give indrømmelse til de tre, hvad skal vi kalde det, yderliggående højrepartier, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, hvis de stadigvæk findes til det tidspunkt, og Inger Støjberg. Men, og det handler jo ikke, altså jeg synes at det er vigtigt at diskutere politik, men i virkeligheden, så, og det er måske også noget, et indtryk, jeg har af at have været, sidde som vært på Radio 4 om natten og diskutere politik med folk. Fordi det handler om, det er ikke politik og indgreb og skattelettelser og sådan noget. Det er, enten så hader du Mette Frederiksen eller også, så elsker du hende. Mm. Og det er det, hvad det her valg kommer af. Så om der, om hvordan, det er hvad det her valg kommer til at handle om? Ja, jeg tror, det bliver det. En folkeafstemning om Mette Frederiksen? Det er men man kan jo sige, fordi de mere sådan spidsfindige ting i, om skal vi have tørklædeforbud, skal der spares i den offentlige sektor og sådan noget. Der er simpelthen så meget vrede. Det tror jeg, det kommer til, fordi de fleste, og det tror jeg sådan set, der er jeg jo enig med de fleste med, om det bliver den ene, den anden eller den tredje, det kommer ikke til at forandre ret meget. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Men Torben, tror du ikke, at hvis man træffer det valg og siger, hvad vi kan med Mette Frederiksen, vi har en ny statsminister, så skal du vælge mellem de to der, eller du skal i hvert fald stemme på et parti, som klart parti, siger nej. Og altså Lars Løkke, det er jo sådan, han er over lidt ulne. Altså, han afviser jo ikke en regering med Mette Frederiksen. Nej. Han vil ikke gøre en til statsminister, har jeg forstået, ja. men jeg har indrømt, jeg har fuldstændig mistet overblikket over, hvad han egentlig mener og har stemt. Jeg tror, altså, det er jo helt vildt, men altså, det tror jeg heller ikke kommer til at ske, altså, at man skulle se Mette Frederiksen som undersåt i en regering, hun ikke er chef for. Altså, hun er chefen, eller også ikke en Mette Frederiksen. Det altså, er jo ret sikkert. Og så må man jo vælge på baggrund af det. Og så kan man så sige, at jeg synes, det er meget, meget voldsomt at opleve, at hendes person er så meget for og imod. Fordi når den diskussion kører blandt, hvad skal man sige, almindelige vælgere, så er fakta jo fuldstændig, altså det er helt ligegyldigt. Ja. Fordi alle siger, at det er faktuelt, jamen, og så når man går det efter, så er der ingen, der har noget faktuelt at stå på. Men kunne man forestille sig, at valgkampen jo ville frembringe andre emner, som måske også ville interessere vælgerne end om deres syn på Mette Frederiksen. Ja, det er men jeg er da enig i, at det er en mobiliseringsfaktor, fordi ellers ville vi jo ikke stå med de her meningsmålinger, der indimellem viser blot flertal, og nogle gange viser blot flertal med Lars Løkke. Og det er det, vi er lige nu. Ja, og så, jeg vil sige, mens Mette Frederiksen, hun kan sidde og hvad hedder det, glæde sig over, at Pape og Ellemann nu jagter hinanden, så kan hun jo tage, så kommer hun med det ene forslag efter det andet, som, hvor man kan sige, jamen den virkelige statsministerkamp, eller kampen om magten, den foregår i Nordjylland mellem de to strammeste nakkeknolde, der nogensinde har været i dansk politik, mellem Inger Støjberg og Mette Frederiksen. Mette Frederiksen kommer med en frygt, som mange i Jylland, som aldrig nogensinde har gået rundt alene nogen steder i København, simpelthen kan ikke genkende til, at Mette Frederiksens virkelighedstjek er, at nu er hun bange for at gå rundt på gaderne. Alene det er sådan noget, det kan godt give opbakning i Nordjylland, ikke? Og det, jeg ved ikke, hvordan Inger Støjberg vil svare på det. Mette Frederiksen synger med Candice. Hvornår kommer vi? Vi venter bare på, Inger Støjberg synger med Susie og Leo for at overgå det. Jo, det eller ikke, eller det, med tørfisk det er fra Type Røn. Så ikke, hvad skal man sige? Det er politik. Altså, man kan jo, altså, Bent Winther fra Banske, han har jo skrevet en artikel, en kommentar her i Løde Ugen, hvor han jo også siger, at jamen altså, man kan jo bare se, at når Mette Frederiksen, hun tager ud og besøger folk, sådan noget med kampagnebussen, og der hænger jo allerede plakater og outdoor-annoncer og sådan nogle ting. Altså, plakater hænger der jo op i lygtepælen, men der er enormt meget, der bare tyder på, at valgkampen er i gang. Vi kan også godt se det her slagsmål. Michael Schneider skriver, valget er ikke engang udskrevet, og der er allerede bal i den borgerlige. Det lover ikke godt. Så er der jo, hvad hedder han, Adam Olsen Damkær, som kommenterer, tror I, de vælger, der vakler mellem V og K, efter den her kritik falder mere mod Venstre? Det er jeg usikker på. Jeg hælder nok til, at det gør de nok ikke, men nogle gange så skal man som politiker jo også gøre et eller andet, fordi den her måde, som de har kørt på, Adam, i de sidste tre uger, hvor det ligesom bare har været fuld speed for de konservative. Altså, Ellemann bliver nødt til at gøre et eller andet. Og nu gør han så det her. Er det svaret? Jeg tvivler. Men lad os nu se. Nej, det er klart, nu begynder nogen måske at gå det konservative 2030-forslag lidt mere igennem. Jeg tror ikke, folk den almindelige vælger sidder og læser det igennem. Men der er i hvert fald noget mere kritik på. Når Ellemann går ind og kritiserer, så kan det godt være, at der er måske nogen, der siger, er det virkelig det, jeg ønsker? Jeg kan godt lide Pape. Jeg kan måske ikke så godt lide hans politiske program, for jeg er midtervælger. Jeg ved det ikke. Nu får vi jo se. Men et eller andet skal han jo gøre. Det er ikke altid, det er den politiske sagkundskab vil anbefale sådan et angreb, men et eller andet skulle han gøre i hvert fald. Men det er bare, altså man kan så sige, det der med, hvad der er rød og blå politik og sådan noget, altså det er jo helt vildt, hvad der foregår. Mette Frederiksen, udover at hun så både synger med Candice og er bange for at gå på gaden, så begynder hun pludselig også sådan at løfte for, at vi kunne måske også godt snakke om, at de her sygeplejersker, de har lidt for dårlig løn, ikke? Altså, det er jo, altså, det er jo jamen, faktisk det, er jo helt det vildeste, mand. Altså, for mig at se, det er det vildeste, der er sket den her uge. Altså, tror du ikke, der er stemmer i det? Er du vanvittig, der er mange stemmer? Ja. Så vil sige, og Inger Støjberg, hun er jo nødt til at sige, man skal, vi må, hvad vil hun gøre? Altså, vi er K-slås. Det var næsten forudsigeligt. Og det handler om de her ting, hvordan man nu finansierer skattelettelser og sådan noget. Ja, det er jo længere ned ad vejen. Og det er vel måske heller ikke de helt store penge. Men at lægge en bombe over vores overenskomstsystem, ved at sige, at i hvert fald i søndagstanker i en på Facebook. Det er da der, man skal lancere det. Og før den her lønkommission, hvor der jo sidder kloge mennesker overhovedet, har barslet med et forslag. Lønkommissionen var jo det forslag, som blev stukket ned i halsen på sygeplejerskerne, da man lavede det der overenskomstindgreb. Og de er jo altså ikke kommet med noget forslag til, hvordan man kan fordele de penge, der er allerede givet på en anden måde. Fordi ingen forventer jo, at kommissionen sådan har penge med. Men så siger statsministeren jo her, jamen, I kan jo stemme jer til højere løn, hvis I er sygeplejerske, og folk, der er i den sektor. Ja. Der er vel også socioassistenter, og vi ved jo, at der er rekrutteringsproblemer. Vi ved jo, at der er operationer, der ikke kan blive udført, fordi det mangler sygeplejerske, narkosesygeplejerske, så her forleden, der er også en sag. Selvfølgelig kommer sundhedspolitik til at spille en enorm stor rolle, og hvem har forslaget? Hvis hun bare kan antyde det her, så er der jo nogen, der siger, jamen, hvad er egentlig vores bedste håb? Altså, de borgerlige, de vil jo ikke give os noget, det ved vi. Jamen, skal vi så tage chancen med Mette Frederiksen, selvom vi ikke kan lide hende? Ja, og jeg venter hvad Inger Støjberg siger og så, til det. Og så vil jeg bare sige, ja, det kan du godt sige, så vil jeg bare sige, at de danske industrier ved at hoppe ud af vinduet, da de læste det her, fordi det kommer jo til at spille over på de private overenskomster også. Hmm. Fordi hvis det er sådan, at der er lønfest i det offentlige, hvad tror du så, der kommer i det private? Ja. I øvrigt et sanktioneret lønfest af statsministeren. Ja. Jamen, så det der, Thomas han har snakket om for omkring en lønprisspiral og højere renter og sådan noget, det er jo fuldstændig at skovle benzin på det der bål. Mm. Altså, altså, i normal sammenhæng, så vil man sige, at det der det er jo totalt fuldstændig uansvarligt. Og det er jo også det, der er lidt mærkeligt. Fordi i går, der havde vi jo en finansminister, som kom med et forventeligt finanslovsforslag, holdt i mål. Krise, og vi skal spare, og der er ikke råd til noget som helst. Og der har statsministeren så lige om søndagen kommet med de her antydninger, der kun kan tolkes i den retning, som vi alle sammen har gjort. Nemlig, at på den anden side af valget, der er man klar til at give sygeplejerske noget ekstra løn. Ja, og så er det interessante, det er jo det der finanslovsforslag. Det er altså, nu har alle politikere bakket helt vildt op om, at vi skal virkelig gøre noget ved psykiatrien. Ja. Og så kan man jo så se Nicolai Wammen stå der og sige, der er 500 millioner i at arbejde med til det sjove i år, men der bliver ikke rigtig noget til psykiatrien alligevel. Ikke? Det er jo simpelthen så de 200 millioner der. Ja. Altså, må man sige... Bare roligt, hvis du er psykisk syg her, så kan du godt være helt stensikker på, at det bliver aldrig til noget alligevel. Men altså, fordi det er simpelthen... Altså, tror du ikke, at det du kan ikke vinde et valg på at lave noget for de psykisk syge? Men ja, det vil jeg, altså, det er jo nok, fordi det er sådan, i det her rollehæfte, der er skrevet, der er det sådan noget, som SF skal have indrømmelse på, og Enhedslisten og det vil sige, men altså det er jo ligesom hans rolle, men at sige, vi er meget, meget økonomisk ansvarlige, og vi er alt andet end Anker Jørgensen og sådan noget. I kan roligt stemme på os. De offentlige finanser, de bliver holdt i ro. Det er hans rolle, ikke? Men samtidig, altså, så kommer hun jo med sådan noget fuldstændig vanvittigt noget med, at man kan stemme sig til høj løn. Fordi det er det, hun siger. Det andet, jeg er ret sikker på, at der skal nok komme nogle flere penge til psykiatrien. Det er så højt op på den politiske dagsorden, at det skal nok komme. Blandt seniorvælgerne, og det er nogle af dem, jeg taler med om natten på Radio 4, det var også noget, jeg tænkte på, da jeg har deltaget i de der debatter om natten, at jeg kom til at tænke på den opinionsundersøgelse, der viste, at hvis Inger Støjbergs, altså hun kun skulle vælges på dem, der var mellem 18 og 34 år, så ville hun ikke komme over spærregrænsen. Så tænker man, når hun så står så godt i meningsmål, så tør jeg slet ikke tænke på, hvor mange seniorer, der stemmer på hende. Og det er jo så det er den politiske kamp, det er om de her seniorer oppe i Nordjylland. Det er det hele handler om, fordi det er der er rigtig mange sure mennesker, og der er også rigtig mange sure, der kender nogle minkavlere. Mm. Og det er der, hvor Mette Frederiksen har et kæmpe problem. Så det, hun vil sætte ind på, det er at barrikadere sig mod for stort et stemmetab i Nordjylland, hendes region deroppe. Og så er det, at det, hun så har, som er det hendes store kort, det er at genopleve, hvordan hun reddede Danmark. Faktisk, for at vi alle sammen døde. på grund af corona. Og det er det, som når folk ringer ind, det var, så når du nævner Anker Jørgensen, jeg har talt med så aggressive mennesker, der ringer ind, og de er oppe i årene og siger, at Mette Frederiksen, hun er den bedste statsminister siden Anker Jørgensen. Okay. Og han var et geni. Okay. Og det, så derfor så kan vi jo godt sidde og snakke om procenter og besparelser og psykiatri og alt muligt. Nej, det handler om, hvem der har det bedste hjerte. Ja. Det har Anker Jørgensen. Jamen, jeg tror, det var... Der har jo været sådan et Europa-folkemøde i Mariager. Ja. Og hvem tror du, der var der i maj? Anker Jørgensen. Nej, det var han ikke. Han var ikke gravet frem til lejligheden. Det var selvfølgelig Inger Støjberg. Selvfølgelig. Ikke fordi hun er jo ikke specielt sådan EU-tilhænger, men hun kom og kastede glan, og hun sad sådan og vinkede ligesom en dronning ud til folket. Men hun er dronning. Vi kan så godt lide hende. Der var nogle folk deroppe, og de spurgte, når de sådan dristede sig til at interviewe folk, om de vidste, hvad hun stod for, så nej, men vi kan så godt lide hende. Ja. Men så, jeg midt i alt det her valgkampskaos, så har jeg faktisk fundet en kandidat til ugens fidusbamse. Nå, og det er den gamle, det må man godt sige, hun er lige fyldt 80, professor emerita ved på Københavns Universitet, juraprofessor Eva Schmidt. Og hun har nemlig i denne her uge skrevet et indlæg i Altinget. Ja. Og i det, hvad skal man sige, meget kort, det er et meget langt indlæg og meget kvalificeret, men der kan man sige, at hun konkluderer, og det er omkring den her, hvordan granskningskommissionen, altså Mink-kommissionens arbejde, er blevet forvaltet af Mette Frederiksen og via den her styrelse, som jeg nu ikke kan, kompetencestyrelsen, ikke? Og der skriver Eva Schmidt, hvis Folketinget i fremtiden ønsker at nedsætte en uafhængig granskningskommission, må man gøre sig klart, at mange af landets dygtigste jurister vil takke nej til at medvirke, efter de har set behandling af Mink-kommissionens vurderinger. Og det synes jeg er interessant, fordi meget kan man sige om Eva Schmidt, men altså, hvis hun ikke havde giftet sig til det der Schmidt, så hedder hun altså Hækkerup, det vil sige, hun er ærkesocialdemokrat. Hun er så socialdemokratisk i blodet, så siges, at det er jo ikke fordi, at hun, ikke har socialdemokratiske sympatier, men det er ud fra en ren juridisk vurdering, så siger hun, at den der frikendelse og den efterfølgende konklusioner, som Mette Frederiksen brugte til at frede Barbara Bertelsen, at der synes en socialdemokratisk juraprofessor, at det holder simpelthen ikke. Og så er det bare, fordi der også sidder diskuteret med folket, fordi jeg forstår ikke alt det jura, der ligger i de her ting. Nej. Så man må stole på dem, der har forstand på det. Det er der ikke ret mange, der gør. Slet ikke, hvis man ringer ind til nattevagten. Så stoler man kun på sig selv. Men det er jo meget indviklet, sagde jeg det her, men jeg synes, at det er tankevækkende, at hun, lige netop hun siger, at det kan man ikke, man kan ikke bede landets dygtigste jurister om at medvirke i lignende ting i for fremtiden, hvis man behandler deres arbejde og konklusioner. Men det, der er ligesom hele hovedpointen, det er, hun for at kåle lidt ned, det er, at hun mener, at Barbara Bertelsen er sluppet for billigt, ja. og kommissionens... kommentarer ikke er endt i andet end i en advarsel. Det er det, der ligesom er hendes sag her. Altså, jeg kan godt følge meget af det kritik, hun siger, men altså, hun synes, at Barbara Bertelsen og Johan Legard, der er departementchefen i Justitsministeriet, de skulle have noget mere straf, og det er jo hendes vurdering, og den deler hun med rigtig mange. Det er ikke min vurdering. Og på den baggrund, synes jeg, altså jeg har tillid til, at personalestyrelsen, der er jo også ude at sige. Ja. Så altså, jeg kan jo ikke på den baggrund sige, at jeg synes, at Eva Schmidts kommentar her, som det er jo altid underholdende at læse, hvad hun skriver, hun har jo skarp, og det er fint nok. Men på den baggrund synes jeg ikke, at jeg kan give hende den fidusbamse. Til det kan jeg så sige til lytterne. Men jeg er helt sikker på, at der er rigtig mange, der er helt enige med hende, og det skal de selvfølgelig lov til. Men altså, nu siger jeg bare, hvad jeg synes. Men der røg så den bamse til Eva Schmidt, ja. Og så vil jeg så sige til jer lytter, I er meget velkommen til at komme med forslag til ugens fidusbamse. Men det var så mit forslag, og det ved, men så er det jo, kommet nogle flere. Ja, men der, det er jo så heldigt, vi har jo fået en ny medarbejder her, der hedder Mads Bjerggaard, som jo vist også har gået på nogle af de her CEPOS-akademi, som vores gamle ven Niels Vesti jo har stået for og i CEPOS regi, sådan nogle dygtige unge mennesker. Han mener, at Andreas Steno skal have en pifidus-pamfle for sit indlæg i Politikken den 20. august. Han falder nok på reglen om, at han er for tæt på... Der ryger min veto-knap i gang. Men vi vil gerne høre, hvad Andreas Steno siger. Det handler om dansk energikrise og som står for døren, blandt andet, og hvad vi kan gøre ved det. Så er der et andet... Så mener han, at Søren Pape skal have fidusbamsen, fordi han ikke bare lægger sig op med medianvælgernes holdning, men kommer med sådan et økonomisk oplæg, som at der ligesom er lidt gås i, og så videre. Altså det her 2030-plan, hvor der ligesom skal... hentes penge ind ved at køre grønhøsteren hen over de offentlige budgetter. Er det noget, der... Nej, okay. Så har vi så Alexander Ryle, som har skrevet et indlæg i Kontrast den 30. august, hvor han argumenterer for, at de studerende bliver gidsler i Christiansborgs kamp mellem land og by, og at regeringens udflytningsaftale skal tilbagerulles, da manglende efterspørgsel i de mindre byer har medført, at flere uddannelser ikke er oprettet, mens efterspørgselen efter studiepladserne i de store byer er langt højere. Udflytning af studiepladser er udtryk for provinspopulisme, som vil skade samfundet på længere sigt. Ja. Det lyder mere som min bog. Det er også noget, jeg vil sige, at jeg er enig, men en bamse for at foreslå det og for at have gennemskud af det der udflytningscirkus er provinspopulisme. Prøv at lure os og så komme ind i virkeligheden. Altså, provinspopulisme er et af de vigtigste argumenter for at vinde et valg her. Så det er fornemt. Altså, det er ikke nok for mig, jeg synes heller ikke, det er originalt nok. Men jeg er enig. Men jeg synes så, at der er nogle andre ting, som jeg godt lige vil nævne nu her. Fordi det er jo også, jeg synes, altså nu vi ved, at Ellemann er gået i gang med at hakke på Pape, og at det sandsynligvis står til, at Venstre får et katastrofalt dårligt valg i forhold til sidste gang, så er det jo, at så ser vi jo igen, at nu kommer Venstres magiske trold Søren Gade op med et stort smil på over i Vestjylland, og klar til, at han er både venner med Inger Støjberg og med hele Vestjylland og alt det der. Jeg tror, der har vi Venstres kommende leder. Det tror jeg ikke, hvor Søren Gade bliver 63 til næste folketingsvalg. Og jeg er ret sikker på, at han ikke kan klare en trygtest. Han ser sådan ud. Ja, hvis vi kigger på, hvordan han kom ud i det forsvarsministerium, så tror jeg ikke, du skal regne med. Tror du ikke, det er sådan noget? Altså, han har jo det der... Hør, han kunne ikke blive forsvarsminister under Lars Løkke Rasmussen. Nej. Han blev tilbudt en transportministerpost, for han kunne ikke komme i nærheden af alt det andet. Hvorfor tror du? Hvorfor tror du så, at de så er så lykkelige for, at de har opstillet ham? Det er for, at fordi han kan trække stemmer. Ja, men det gør ham ikke. Han kommer ikke til at blive leder af Venstre. Det hvem tør jeg bliver godt. Det så? Ja, det ved jeg ikke. Indtil videre tror jeg, det bliver Ellemann. Indtil at jamen, han selv går? Jamen, altså, nu skal han jo realisere det der valgnederlag, som du allerede har ham budt på. Men altså, jeg skal lige... Lars Juel Sørensen, han kalder mig for den hemmelige socialdemokrat, fordi jeg jo ikke byder på det her indlæg fra Eva Schmidt. Martin Bratt skriver, hun er skarp, og hun er fin nok. Altså, han citerer mig. Ja, Jarl Kort, og hun er jurist, ikke? Jo, der er landet fyldt med jurister. Min kone er jurist. Jeg kender uendelige jurister, men hun er en jurist blandt flere, og jeg anerkender fuldstændig, at hun har et skarpt synspunkt her, men det er jo så ikke hende, der sidder og sagsbehandler i medarbejderkompetencestyrelsen, og det er jo heller ikke en erfaring, hun har, i øvrigt. Altså meget bekendt, altså, det er ikke personaljura, hun har hvad skal man sige størst hvad skal man sige erfaringer med. Men altså det er jo bare mig. Altså der skulle der komme med facts her, men det er i orden. Claus Hunderup skriver bamse til Thomas Bernd Henriksen for at skære rentepolitikken ud i pap. Ja, vi kan ikke give fidusbamser til vores egne. Det er sådan lidt beklageligt. Hvad siger du, Tom? Jamen, jeg siger også bare, men det er bare et ønske til nogle af de her politikere, men det er sikkert heller ikke noget, der kommer igennem, fordi det er ikke populistisk. Men jeg synes, det er mærkeligt, at danske politikere ikke lytter til vicekansler Robert Habeck i Tyskland, som taler dansk fra Flensborg, som simpelthen får ved hvilken gang, siger, kan vi da ikke snart få stoppet det der grænsekontrolsvanvid? Og han får selvfølgelig opbakning fra borgmester og politikere i Sønderjylland. Men det er klart, at i Nordjylland, der vil man altså ikke, og det, der er ingen forståelse for, at det vil være smart at ophæve den grænsekontrol, som gør, at hele sydregionen, eller Sønderjylland og Nordslesvig og alt muligt, altså det fungerer ikke. Det er besværligt. Det tager lang tid. Og det er jo noget mærkeligt noget at opretholde sådan en teknisk handelshindring for at tilfredsstille et eller andet nationalromantisk, populistisk flertal i Nordjylland. Men det bliver nok heller ikke, jeg synes bare, at jeg vil nævne det, fordi der er ikke rigtig nogen, altså der har nogen berøring med den der grænsekontrol i det daglige, som synes, at det er en god idé at fastholde sådan. Vi skal jo i næste uge tale om tørklæde. Næste time. Og det er jo meget interessant at se. Der er jo kommet det her forslag fra den her nedsatte kommission, der er nedsat regeringen, med det her lidt lange navn, som hedder Kommissionen for den glemte kvindekamp, med Holbæks socialdemokratiske minister for... Eller borgmester. Borgmester, sagde minister. Det kører Christina godt i dag. Christina Krusiak. Krusiak Hansen. Og der sidder jo også Halime Oguz fra SF, som jo har to synspunkter. Som har to synspunkter. Jeg synes jo, det kan I ikke huske, det vi altid drillede Lars Løkke med. Der var jo privat Lars, og så var statsminister Lars. Ja. Vi har også en privat... Oguz. Ja, og en... Halime Oguz. Ja, og en SF. Og ja, der er sådan... Integrationsordfører. Ja, hun er sådan lidt, når hun sidder... Kommissionshalime, og så er der politikerhalime. Ja. Og kommissionshalime synes, det er en glimrende idé, og SF-halime... Ja. Det er aldrig kønt at se på sådan noget. Det er altid svært at råde med to synspunkter. Ja. Især også netop, når man ved, altså man, i mange af kritik af islam, der har det jo været det der med, at man taler med to tunger. Så der skal man jo passe på med ikke at have et klart synspunkt. Men det må hun jo sådan set selv råde med. Mm. Og så nu vi er i gang med alle de her... vi skal diskutere det her med de der tørklæder, og det gør vi så i næste time, hvor vi har en socialdemokrat og en radikal, og så kan man jo selv i sit stille sind gå og gætte på, hvad de to mener, men vi ved det faktisk ikke, før at vi lytter til dem i den debat. Men der er også noget, at det der er de der forskydninger, der foregår på den yderste højrefløj, det er altså lidt interessant, fordi det, der stod til at være det helt store højdespringer den her gang, det er Nye Borgerlige. Ja, og det har jeg jo skrevet en lille kommentar om i dag i avisen, i den Berlingske Avis, og jamen, jeg så jo den her måling, voksmetermåling her i mandags, hvor de var nede på 3,7. Og det er selvfølgelig en fremgang i forhold til de der 2,3 eller 4 stykker, de fik sidst ved sidste valg, hvor de jo sådan overraskende for nogen kom ind med 4, synes jeg, meget synlige politikere. Det er ikke alle, som der er lige synlige, men jeg synes bestemt Lars Boje Mathiesen og Vermund og nu har jeg glemt, hvad de andre hedder, men det er også lige meget, de er sådan pænt synlige alle sammen. Men altså, der er jo sket noget. Altså, sidste sommer, der lå de jo på 8,5% i en gallupmåling i juni. Mm. Der havde Inger Støjberg selvfølgelig ikke startet sit parti. Men Dansk Folkeparti var jo altså ved at krakelere. Så der er jo altså sket et eller andet. Det var på det tidspunkt, hvor nogen måske spekulerede i, at Støjberg kunne gå ind i Nye Borgerlige måske. Det havde måske også hjulpet lidt på de der... Pernille Vermund omfavnede hende konstant. Ja, og samlede penge ind, og flyvemaskinerne flår med budskaber. Og nu er vi så der, hvor de skændes internt, så det brager, og spidskandidater, ballade med spidskandidater, som må trække sig tilbage, og som de slås om på Fyn og i København. Det er bare ikke den helt samme glade historie, som der har været. Vi ser Pernille Vermund, der pludselig siger, at hun er gerne i regering og så videre. Man får ligesom det indtryk af, at måske hun ikke skulle have forladt de konservative i sin tid, men bare var blevet, så havde hun nok kunne blive minister i næste folketing. Nå, formentlig kunne komme ind. Altså nu er hun endt i et parti, som er jo et rendykket protestparti, som er højrefløjsparti, som jo har meldt sig ud af klubben, kan man sige. Godt nok er de økonomisk ansvarlige på mange sigt, fordi de er jo meget liberalistisk parti, men de insisterer jo på at stille de her såkaldte ufravigelige krav, som så ikke er ultimative. Og her forleden dag, der kom der jo så 100 borgerlige mærksager, og som en bemærkede, hvis man har 100 mærksager, så har man jo ingen. Altså, det er jo meningsløst. Altså, der er jo ingen, der har 100 mærksager. Man kan godt have et partiprogram, det er med på. Men en mærkesag, det er en, højst tre, vil jeg da mene. Alt andet er jo svært at kommunikere. Så altså, jeg synes, det ligner de metaltrætte borgerlige. Der er noget, der tyder på de meningsmålinger, og jeg synes også, man kan se det i deres politiske kommunikation. Det må jeg sige, altså, det er helt vildt med, hvor meget tid vi har haft til bare at gennemgå forskellige sager her. Men jeg synes alligevel, vi har jo altså indtil i det her program fuldstændig fredet fødevareminister Rasmus Prehn. Men ja, jeg synes også, det er interessant, at altså, han kan ikke få en fidusbamse, men jeg synes alligevel, altså, det er da helt utroligt, at manden alligevel indrømmer, at han har en meget, meget vanskelig omgang med ministeriernes kreditkort, i det han nu har valgt ikke at benytte sig af dem mere. Jeg synes, det her er jo bare, det der slår hårdt også, det var, at alle kan huske, dengang han var bilagsordfører. Han var nemlig bilagsordfører. For Socialdemokraterne, og jeg sad bare og tænkte på, allerede dengang, når det bliver din tur, og du handler i samme situation, så skal du simpelthen have dobbelt hammer. Altså, du skal simpelthen have den så hårdt, fordi altså, hvis du render rundt der og er heldig på andres vej, og man kan sige, som opposition er det hans opgave at kritisere Løkke, det er slet ikke det. Altså, de pointer, han fremførte, var fuldstændig legitime over for Løkke. Det mener jeg bestemt. Det er det, der bare tager også nu, når man vender den anden vej. Men man skal selvfølgelig også gøre sig umage, når man selv bliver minister. Jeg synes, det er jo sådan noget. Også det her med, at han ikke kan huske, hvem han har været ude at spise frokost med. Hold nu kæft. Det er ligesom at svare til, at Søren Pape ikke kan huske, at hans så, egen mand ikke er i nu kommer jo sådan en helt banebrydende idé. Hvorfor betaler han ikke bare selv, frem for at bruge ministeriets departement? Så mange frokost er der sgu da heller ikke, han har tid til at tage. Betal dog selv for den der frokost. Ja, og jeg vil sige, jeg mødte ham da for nylig på et værtshus, hvor han gav en bajer for egen regning. Så det er jo ikke fordi, at Rasmus Prehn er ved at gå under, på grund af, at han ikke har nogen penge. Så betal selv, Rasmus. Og nu skal vi have en pause, og vi er tilbage. Så skal vi snakke om priskontrol. Det ved at komme tilbage igen. Det erhvervsminister hedder Kollerup, som vil have priskontrol på udvalgte varer. Der har vi en debat om, så skal vi snakke om det her tørklædeforbud. Forslag er det jo. Og så skal vi tale om energipolitik og krise til vinter. Og indtil da, Torben, så skal vi... Fordi jeg synes, at jeg har på fornemmelsen, at det helt store politiske slag i denne her kommende valgkamp, det bliver altså op i Nordjylland, mellem de to stramme nakkeknolde, Mette Frederiksen og Inger Støjberg. Og derfor så vil vi høre et stykke lokal musik deroppe, som faktisk godt afspejler, hvordan folk er, som når folk er flest, som Inger Støjberg siger, i Thyborøn og omegn. Og derfor så hører vi nu Tørfisk synge sangen Thyborøn, København. Der er langt fra Thyborøn til København. Det er hovedstaden, vist nok mest af navn. Vi har været der selv en gang, men det var slem. Ja, vi gik og længte så forskrækkeligt hjem. For man føler sig som den fortabte søn, lige så snart man kommer uden for Thyborøn. København var ikke et sted, hvor vi kunne bo. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.